Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, geçen haftaki son ayetimize mana verelim, çünkü bu şimdi bugünkü dersimizin konusu o ayet üzerine oturuyor. Onun bir bakıma devamı mahiyetinde olduğu için ister istemez bir hatırlayalım geçen haftaki son ayetimizi. Yüce Allah şöyle buyuruyordu: Ve id galet ümmetün, hani onlardan bir grup dedi, minhum onlardan, lime te'izune, niçin vaaz ediyorsunuz, neden öğüt veriyorsunuz, gavmen bir kavme, bir topluma, Allahu Allah, muhlikuhum, onları helak edecek. Yani Allah'ın helak edeceği bir toplum, bu toplum o kadar bozuldu ki Allah onları helak edecek. Yahut ev muaddibuhum azaben şedide. Yahut onlara şiddetli bir azap yapacaktır. Böyle azaba müstehak olan, helake layık olan bir topluma vaaz etmenin ne anlamı var? Bitmiş bunların işi. Bunlar sizi dinlemiyor. Bunun üzerine o din adamları veya o iyi halk galu dediler. Maziraten ila rabbikum, Rabbinize bir mazeret, bir özür mahiyetinde onlara vaaz ediyoruz. Yani mahşere gittiğimiz zaman da bu halkı uyardınız mı diye bize bir soru sorduğu zaman da Allah'a ne mazeret göstereceğiz? Ne diye, ne özür beyan edeceğiz? Bari hiç olmazsa Allah'a, ya Rabbi biz bunları uyardık, biz bunlara vaaz ettik diyelim. Ve leallehum yettekun, ve de şu ümidimiz de var, umulur ki onlar sakınırlar, umulur ki onlar iyiye saygı duyarlar, Allah'a saygı duyarlar, takvaya ererler, korunurlar, umulur ki bu kötülükleri yapmaktan uzak dururlar niyetiyle, bu iki amaçla biz onlara vaaz ediyoruz. Biz de anlıyoruz bunlar azabı çekecek, bu toplum. Bunlar helake layıktır bunlar bu vaziyette. Ama biz ne yapalım? Mecburen bunlara Allah'a mazeret olarak beyan edeceğiz. Ya Rabbi biz bunları uyardık. Biz bunları emri bil maruf ve nehyan-ı münker yaptık. Ve öteki hedefimiz de umulur ki sakınırlar diye onlara vaaz ediyoruz dediler. Şimdi bu geçen hafta burayı açıklamıştık, bu ayeti kerimeyi burada bırakmıştık. Şimdi bunun üzerine devam ediyor Allah-u Teala. Felemma nesu, unuttuklarında, ma zükkira bihi, kendilerine hatırlatılan, kendilerine verilen vaazı, öğüdü unutunca o toplum. Yani ona konuşuyor, din adamları konuşuyor veya iyi insanlar kötülere emri bir maruf ve nehyan-ı münkeri yapıyor. Ama bu öğütleri, bu uyarıları unuttular. Enceynellezine yenhevne anissu'i, kendilerini kötülükten alıkoyanları kurtardık. Yani toplumda emri bir maruf ve nehyi anil münker yapan, yenhevne anil suibu, anil münker, yenhevne anil münker demektir. Kötülükten alıkoyanları kurtardık. Ve ahaznellezine zalemu, zulmedenleri de yakaladık. Bi azabin beisin, korkunç bir azapla yakaladık. Bima kanu yefsukun, yoldan çıkmaları nedeniyle, kötülük yapmaları nedeniyle, fisk aslında yoldan çıkma, kötülüğü yaparak yoldan çıkma, kötü iş işleyerek yoldan çıkma anlamına gelir Fısk. Fıskın birçok manası da var tabii bunun. Mesela Nur suresine giderseniz oradaki ayette namuslu bir kadına iftirada bulunmak fasıklıktır. Mesela Bakara suresine gidersek orada Allah'ın yolunu engelleyen fasıktır. Özgürlüklere, inanç özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne mani olan fasıktır der. Yani muhtelif ayetler, münafıklık fasıktır mesela. Çifte standart oynamak, cimrilik, bunlar fasıklıktır. Bunların bu 10. cüzde Tövbe suresinde bunu söylüyor Allah. Yani bizim konumuz bu öğütten almamak da fasıklıktır. Kötüde ısrar etmek de fasıklıktır. Sana öğüt veriyorlar, öğüdü dinlemiyor. Allah bize Kur'an'da öğüt veriyor, öğüdü dinlemiyor. Peygamber sünnetinde öğüt vermek için gelmiş, veriyor, dinlemiyor. Bu adam fasıktır diyor. Bu adam kendi kendine zulmediyor. Şimdi ayeti baştan alarak açıklamasını, analizini yapalım. Felemma nesu, unuttu. Bugün dünya, bugün memleketimizde Allah vere iyiler görülmüyor, fazladır. Kötülük, kötülükle pistir. Yani daha fazla bilinir. Bir mahalleye bir koyunu as, çürüsün, her tarafa koku ver. Her tarafı rahatsız et. Kötülükle her tarafı rahatsız eder de bizi öyle görünür. Deriz ki, ya battık batıyoruz ya. Bu kötülüklere baksana. İyi görülmez. Bunun ayeti var burada. Yani bu dediğimin şu anda ben konuşurken bunun ayeti gözümün önünde de konuşuyorum. Nerede? Maide suresi. Sondan 1, 2, 3, 4. sayfasında. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala, Peygamberimize tabii hitap ediyor. Onun ardına diyor ki, قُلْ لَا يَسْتَوِ الْحَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْحَب۪يثُ. De ki ya Muhammed, iyi ile kötü denk değildir, eşit değildir. Hatta kötülüğün çokluğu, kesretül habis, çokluğu seni hayrete düşürse bile, yani hayrete düşürür, diyoruz ki ya battık batacağız ya. Efendim, bu ayeti kerime şeydedir arkadaşlar, 100. ayet, Maide 100. Kötülük seni hayrete düşürecek kadar olsa bile asla kötülük iyiliğe denk değil. Tabii bizim memleketimizde bu öğütten alan insanlar var. Var. Fakat öğütten almayan insanlar da var. Öğüdü unutanlar da var. Yani o eski toplumda Yahudiler döneminde, Hazreti Musa dönemindeki İsrailoğullarında öğüdü unuttular. Aslında bu ayet onları anlatıyor. Ama bu tabii bu ayet sadece onlarla ilgili değil, evrensel manada kıyamete kadar gelecek bütün nesillerle alakalı bir ayettir bu. Unutmak çok tehlikeli bir olay. Unutmak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı unutan adamlar vardır. Münafıklar. Nesullah diyor. Allah'ı unuttular. Münafığın işi bu. Allah'ı unutur. Fenesiye. Vallahi de onları unuttu. Şimdi Allah'ı unuttuğu adamlar var. Allah'ı unutan adamlar var. Kendini unutan adamlar var. Bak şimdi. Kendini. Öğüdü unutan adamlar var. Hazreti Adem'e Allah buyurdu ki, ya Adem, ha burada ye iç hanımınla beraber. Fakat şu ağaca yaklaşma. Aradan bir zaman geçti. Şeytan kandırdı Hazreti Adem'i. Yedi ağaçtan. Allah diyor ki Taha suresinin sondan ikinci sayfasında, fenesiye, unuttu. Verdiğim öğüdü, emri unuttu. Velem necid lehu azma. Bir gayret de görmedik onda. O Adem de bir gayret de görmedik. Demedi ki Rabbim bana ne dedi? Unuttun ama hiç olmasa bir gayret etti. Bir hatırlamaya çalış. Onu da görmedik onda. oldu? Sen bu cennete oturmaya layık değilsin. Benim emrimi unuttun. Bir de hiç de demedin ki, ya Rabbim bana bir şey demişti. Havva, ey hanım, ya Allah bize bir şey demişti. Ne demişti bize? Buna bile çalışmadın sen. Çalışmadı babanız. Niye bize diyor bunu? Dedikodu yapmıyor Allah-u Teala. O bize diyor ki baban gibi unut. Deden öyle unuttu da kovuldu. Ha, şimdi burada bunlar Hazreti Adem'in o yanlışını devam ettiriyor bunlar. Bunlar şimdi kendilerine verilen öğüdü unuttular. Değerli kardeşlerim, bizim Müslümanlar için Allah-u Teala ne öğüdü veriyor? Soruyor. Nasıl bir öğüt veriliyor? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala söylüyor. Fezekkir bil Kur'ani men yehafu va'id. Ya Muhammed, benim Kur'an'ımla öğüt ver. Ha, bu Allah'ın öğüdüdür işte. Bunu unutmayacağız. Bunu unuttuk biz. Bunu sandığa koyduk, keşeye astık, süs eşyası yaptık. Okuduk, okuduk, okuduk, okuduk, okuduk ama manayı anlamadık. Hayatımızdaki ne dedi Allah bize, onu bilemedik. Bildirmedi bize hocalar. Allah'ın öğüdünü bilemedik. Ya Rabbi biz unutmadık ama bize demediler bunu. Halbuki benim peygamberime diyor ki, benim Kur'an'ımla öğüt vereceksin. Şimdi biz neyle öğüt veriyoruz? Bu hocalar ne anlatıyorlar şimdi? Niye sormuyorsunuz onlara? Niye telefon etmiyorsunuz, mektup yazmıyorsunuz? Kardeşim ispatın ne? Böyle fetva veriyorsun, delilin ne? Ha? Ya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde de var bunun bir benzeri. Fedekkir bihi en tümsele nefsün mâkesebet. Orada böyle geçer. Benim okuduğum ayet Kaf suresinin son ayetiydi. Dolayısıyla şimdi biz Allah'ın öğüdünü unutuyoruz. Unuttuk. Yani bunu hafız olarak ezberlemek başka bir şey. Ki ben ezberledim bunu, hafızım ben. Ama bunun manasını anlamak, hayata aktarmak başka bir şey. Onun için biz de Allah'ın verdiği öğüdü dikkate almıyoruz. Efendim, ilim adamlarının kitaplarda yazdıklarını, içtihatları dikkate aldığımız kadar Kur'an-ı Kerim'i dikkate aldığımız yok. Yok, yok. Evet. Demek ki bunlar şimdi öğüdü unuttu. Bu öğüdü unutmak çok ciddi bir konudur. Dedik ya, Hazreti Adem'in kovulmasına sebep olur. Bu ciddi bir konu. Çok ciddi bir günah. Evet. Dalga mı geçiyorsun benim öğüdüme diyor Allah-u Teala. Elem ahad ileyküm ya beni Adem. Size ben bildirmedim mi? Emretmedim mi? Şimdi burada oradaki öğüdü unutanlara ne yaptım biliyor musun diyor Allah-u Teala? Ne yaptım bak. O kötüden nehyeden ilim adamlarını, din adamlarını, halkı kurtardım. Onların içinden aldım. Ve ahaznellezine zalemu. Zulmedenleri de yakaladım diyor Allah-u Teala. Neydi o zulmedenler? Öğüdü dinlemeyen, öğüdü unutanlar. Şimdi şu ayetlere bakarsak, şuradaki ayetleri geçen hafta anlattığımızda Allah-u Teala dedi onlara ki, cumartesi tatil günü balık avlamayacaksınız. Onlar avladılar. Nasıl avladıklarını anlattım size, imtihan ederim size. Ne yaptılar? İçeri havuz yaptılar. Karada havuz yaptılar. Efendim, balıklar o denizden suyla o havuzlara gelip orada yakalıyorlar. Denizde yakalamıyorlar. İşte Allah hile yaptı. Hile, hile. Hile yaptı. Şimdi böyle hayvan haklarına, bu hayvan haklarıdır bu. Avlama yasağıdır. Av bugünkü hukuka av yasağı olarak geçer bu. Dehşet bir şekilde geçer. Bunu ta o zamandan beri anlatıyor Allah. Bunu yapmayanlar zalimdir. Bu zalimleri yakaladım. Benim öğüdümü almayanları yakaladım. Bi azabin beisin. Ve onları kötü bir azapla yakaladı. Şiddetli bir azapla yakaladı. Neden dolayı? Bima kânû yefsukûn. Günah işlemelerinden dolayı, yanlış iş yapmalarından dolayı onları yakaladı. Demek ki öğüdü dinlememek azabı gerektiriyor. Cezayı gerektiriyor öğüdü dinlememek. Öğüdü unutmak. Felemma. Ne zaman ki ater amma nuhu anhu. Kendileri nehyedildikleri şeyi işlemekte ısrar ettiler. Dayattılar. Ne diyorsun diyor ya. Bana öğüt verin. Sen kimsin bana öğüt vereceksin? Ben devam edeceğim. İşime devam. Karışma. Benim işime karışma diyor. Aynen bugün de söylüyor. Bugün de gençler söylüyorlar. Adamlar söylüyorlar. Bir şey desene ha. Ne karışıyor? Özgürüm ben ya. Sen ne karışıyorsun? Bugün insanlar diken gibi oldu. Anlatamıyorsunuz, öğüt veremiyorsunuz. Komşuna bile veremiyorsunuz. Komşuna bile öğüt veremiyorsun. Bir hanım geldi bana birkaç gün evvel. Kocasından dert yanıyor bana. Kocası oldu 7-8 sene, 10 senedir bırakmışım. Bakmıyor. Birkaç sene vermiş ona para, ona zarar vermiş. Hocam diyor, sen diyor Türkiye'de tanınan bir adamsın. Sen diyor benim kocama bir şey söyle. Ya ben senin kocana nasıl söylerim? Evet söyleyemiyorum. Adam derse sana ki sen kimsin de benim hanımla uğraşıyor? Ne çıksın lan? Havale geldi. Kadın gene telefon etti bana. Dedim yenge hanım beni serbest bırak. Böyle kolay mı bir adama gidip efendim böyle böyle tanımadığım bir adama. Milletvekili olmuş bir zamanları falan filan. Neyse. Evet. Yani şunu söylüyorum burada. Bunun söylememi sebebi şu. İnsanlara bir şey öğüt vermek, bir doğruyu anlatmak, hakikati anlatmak mümkün değil. Kendi etrafına bir duvar olmuş. Yanaşamazsın. Yanaşamazsın. Şimdi burada bu adamlar o verilen öğütler vardı ya. Nehyedildik şeyleri, şeyi işlemeye devam. İsrar ettiler. Kulna lehum. Onlara dedim ben. Kûnû olunuz gredeten hâsiîn. Alçakça maymun olunuz dedim onlara. Bak şimdi. Öğüdü dinlemeyen ve öğüdün tersini yapmaya devam edene Allah-u Teala maymun diyor. Maymun olacağız. Onun için alimler mesh denen bir olay anlatırlar. Mesh. Mesh şu demektir. Yani biyolojik olarak bunlar maymun oldular. Bu Maide suresinde de var bu. Bakara suresinde de var bu. Hatta orada domuz olun. Maymun olun, domuz olun ve tağutun kulları olun dedim onlara diyor Allah-u Teala. Maide suresinde. Kimler biliyor musun? İbadetle alay edenler, ezanla alay edenler, Yahudiler diyor Allah-u Teala, ezanla alay ettiler diyor, ezanla. Da Allah-u Teala dedi onlara ki en sonunda, siz maymun olun, domuz olun, domuz, sizi domuz ilan ediyor. Şimdi, tabii bunu bakan alimler, eski alimler, قُلْ هَلُنَبْيُكُمْ بِشَرِّ مِنْدَٰلِكَ مَثُوبَةٍ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَلُبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ Onları maymun kıldı, وَالْخَنَازِرَ domuzlar kıldı, وَعَبَدَ الطَّاوُتُ ve tağutun kulları kıldı. Maide suresine söylüyor, 60. Bu sefer tuttu alimler, bu Bakara suresindeki maymun olunuz, bu ayetteki maymun ve domuz olunuz ve bu ayetteki maymun olunuz. Bir araya getirince biyolojik olarak değişime uğradı diyor o İsrailoğulları diyorlar alimler. Tefsirlerde bunu görürsün ve bunun adına da ilim dilinden mesk demişler. Mesk yani biyolojik olarak değiştiler diyor. Hayır, yanlış bu mana, bu yorum yanlış, çok büyük bir yanlış. Neden biliyor musun? Çünkü bir insan maymun olunca, hayvanlaşınca, domuz olunca sorumluluğu kalkar. Bu kadar düşünememişler. Bu kadar düşünememişler. Halbuki o Maide'deki aşağı doğru devam eden ayetlere baksalardı, bunu böyle söylemeyeceklerdi. Yani bir insan domuz olunca domuz bitti. Daha domuzdan sorumluluk kalktı. Ona Allah-u Teala sorum sorma, cezada vermez, cehenneme de koymaz. Bunu düşünmemişler. Dolayısıyla buradaki maymun olunuz alçakça dediği manendir bu. Manendir bu. Niye? Siz hayvansınız. Siz maymunsunuz. Neden? Şimdi bak söylüyorum, dikkatli dinleyin. Çok ilginç bir çıkarım yapacağım buradan. Şimdi çobanlık yaptığım için bilirim. Şimdi hayvanı çıkarırsın matta. Eğer onun yanında durursan hayvanın yanında durursan, o zaman komşunun arazisine, ekinine, lahanasına, şununa, buruna gitmez. Ama yanına durur. Sen ona istediğin kadar eğik ver. O hayvan anlamaz. Onun yanına durursan senden korkar gitmez. Allah'ın öğüdünden anlamayan adam da hayvandır diyor Allah-u Teala. Daha anlamıyorsun öğütten. Yasakladığım tarlalara giriyorsun sen. Yasakladığım işleri yapıyorsun sen. Hep yanına mı duracağım ben? İnsan denen varlık öğütten anlar. Lüzum yok. Her zaman onun yanına polisi, jandarmayı dikmeye lüzum yok. İşte toplumlar ne zamanki öğüt dinlemezler, eğitimden anlamazlar, polisler çoğalır, jandarma çoğalır. Jandarma ile onları beklemek mecburiyetindesin. Nasıl o hayvanın yanına durmadan efendim onu terbiye edemezsen, durduramazsan, saldırırsa, bunlar böyle. Jandarma ile durdurursun, polisle durdurursun. Oysa ki eğitim polise lüzum bırakmayan, jandarmaya lüzum bırakmayan bir insan tipini yetiştirmek ister. Bugün dünya bunu arıyor biliyor musun? Bugün dünya eğitimcileri bunu arıyor biliyor musun? Hangi kitabı okursan oku çıkar altından bu. Diyorlar ki, dünya eğitimcileri diyor. Bakın Kur'an-ı Kerim bunu 1400 sene evvel demiş. Diyorlar ki, ya bu toplum bu kadar masraf yapıyor bu eğitime. Yani bir dünyayı bir düşünün ya. En az 1,5 milyar, 2 milyara yakın öğrenci var. Yani toplumların bu öğrencilere yaptığı yatırımı düşünebiliyor musun? Yani 600 bin tane öğretmene maaş veriyor bu devlet. Bunun kaloriferini veriyor. Bunun telefonunu veriyor. Anne babaların masrafını bir düşünün. Yani eğitime yapılan yatırımı, verilen mesai düşünebiliyor musun? Diyor ki toplum, yani bütün dünya sosyologları, eğitimcileri, toplum diyor ki eğitimcilere hal diliyle, hal lisanıyla, hal anlıyorsunuz değil mi? Ha. Diyor ki ben sana bu kadar masraf ettim, sana bir takım görevler veriyorum. Bunlar 5-6-7 tanedir bu görevler. Kitaplarda bu yazılı. Bunun bir numarasını söyleyeceğim size, bir numaralı. Madem sana bu kadar yatırım yapıyorum, yani toplum, halk eğitime diyor. O zaman bana iç disiplini olan insan yetiştireceksin. Bu yabancıların kitaplarında yazdığıdır. Bak. Yani yabancı sosyologların, eğitimcilerin The Function of Education diye, eğitimin görevleri diye yazdıkları kitaplarda bunu, bu bir numarayı bulursunuz. Yani diyor, bana öyle bir adam yetiştireceksin ki ben ona polis vermeden, jandarma başına dikmeden, kendi içindeki iç disiplin duygusuyla kendi kendinin jandarması olsun. Kendi kendinin polis olsun da o kötülükleri işlemesin, topluma yük olmasın. Bana böyle adam yetiştireceksin, bu kadar masraf yapıyorum sana diyor. Muhteşem. Nasıl yapacağız onu? Bu sefer eğitimciler diyor ki, bunun yolu şudur. İnsanlara aklını kullanmayı öğreteceksin. Aklını kullanmayı öğretince iyi alışkanlık kazandıracaksın. İyi alışkanlık kazandırınca bir iç disiplini meydana gelecek. Biz buna ne diyoruz? Takva. O iç disiplini dediğimiz iman, takva. Anlaşıldı mı? Evet. Sen insanın imanını kuvvetlendir, aklını kullanmasını öğret delikanlılara, gençlere ve onun içinde bir takva duygusu gönlünde oluştur. Bitti. Ona ne lüzum var daha senin polise, jandarmana? Ne kadar jandarmaya, ne kadar polise ihtiyaç duyuyorsan o kadar cahilsin demektir. O kadar sende iç disiplini yok demektir. O kadar senin eğitimsizliğin var demektir. O kadar sen eğitimde başarısızsın demektir. Anlaşıldı mı? Bakın gençleri, iyi dinleyin beni. Bugün dünya bunun peşinde. Bu iç disiplini. Biz buna takva diyoruz. Biz buna iman diyoruz. Biz buna ihlas diyoruz. Hangisini dersen de. Ama bu duyguyu, bu jandarmayı insanın içinde oluşturmak gerekiyor. İnsana o zaman hiç lüzum kalmıyor. Polise, jandarmaya lüzum yok. Adam kendi kafasında, kendi beyninde, kendi gönlüyle bu işi hallediyor. Kendi içinde jandarma var. Kendi içinde. Eğitim o zaman görevini yapmıştır diyor. Helal olsun sana yaptığım yatırım diyor. Bana bu adamı yetiştirmesen sana helal etmiyorum yaptığım bu yatırım, bu kadar parayı. Bu millet hala ben borçluyum bu milleti. Hala borcumu ödüyor. Bizi yetiştiriyor ha. Kim yetiştirdi bizi? Ha? Bu millet. Bu milletin vergileriyle biz okumadık. Ha? Dolayısıyla şimdi devamlı başına bekleyecek olan adam insan değil diyor. O hayvandır diyor Allah. Hatta maymundur diyor. O atlara oraya, atlara oraya, atlara oraya. O günaha atlar, o bu günaha atlar. O günaha orada doymaz o birini atlar. Orada doymaz o birini atlar. Maymun işahlı maymun. Maymunsun sen diyor. Maymun, seni maymun ilan ettim ben. Ama çok espri mi yakaladınız mı? Onu kafesin içine alırsan o maymunu orada durur. İlla da kafese koyacaksın. Kafese koymazsan her yere atlar. Bu insan da böyle. Hapishaneye koyacaksın onu. Hapishaneye koymazsan onu atlar işte. Kız arkadaşını da keser doğrar. Öbürünü de keser doğrar. Doğrar. Çünkü maymundur diyor Allah. Benim öğütlerimi dinlemeyip hala o gittiği kötü yola ısrar edersen sen, seni maymun ilan. Hem de alçakça maymun ha. Alçakça, bir de maymun var, bir de maymunun alçakçası var. Ve iz te'edzene. Devam ediyor Allah-u Teala bu insanlar üzerine devam ediyor. Ve iz te'edzene, hani senin Rabbin ilan etti. Te'edzene, bak. İyi dinleyin. Şimdi biz müezzini kötülüyoruz ya. Allah kendisi ilan ediyor. Müezzinlik yapıyor. Biz müezzinliği kötü görürüz. İmamı daha üstün görürüz falan. Yani cami görevini küçümseyemezsiniz. Hazreti İbrahim'e diyor Allah-u Teala, benim beytimi temizle. Al süpürgeyi, temizleyeceksin. Peygambersin. Ben anlamam. Ya camiyi temizlemeye kavga ediyor imamlarımız. Sen edeceksin, ben et de tut. Bir kadın tut. Biri tut. Ya Hazreti İbrahim'in sünneti, Allah'ın emri. Ve tahir beytiye li taifine. Benim Beytullah'ımı temizle ya İbrahim. Bir peygamber camiyi temizlemekle yükümlüdür. Bu onun görevidir. Biz bu görevi küçümsüyoruz. Müezzinlik görevi, camiyi süpürmeyi filan. Ha bu işi görüyor musun şimdi? Yani bu İslam'ı bilmemek. Müezzin bile kendisini öyle görüyor. Aşağı görüyor kendisini. Halk öyle görüyor. Halk da onu küçümsüyor. Ha bu ki müezzinlik bak Allah'ın görevi. Ve iz te'eddene. Hani Rabbin ilan etti. Ve eddim finnâsi bil haccı. Peygamberimizin görevi. Haccı ilan et diyor. Müezzinlik yap. Fe eddene müeddinun beynehum bellanetullahi ala zalimin demeyecek mi? Araf suresinde. Mahşerde bir müezzin bağıracak. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir diye bağıracak ya. Meleğin görevi. Müezzinlik var ya. Biz onu küçümsüyoruz. Mesleklerinden hadisidir. Ve teezzene. Hani senin Rabbin, Rabbuke senin Rabbin ilan etti. Leyeb'asenne aleyhim. Bu adamların üzerine gönderecek. İlâ yevmil kıyameti, kıyamete kadar men yesûmuhum su'el azâb. Azabın kötüsünü onlara tattıracak olan, azabın kötüsüyle onlara muamele yapacak olan insanları kıyamete kadar bu adamların üzerine göndereceğim. Açıklayacağız şimdi, bitirelim. İnne rabbeke leseriyun liqab. Senin Rabbinin azabı seridir, aceledir. Ve innehu leğafurur rahim. O Allah affedicidir ve merhamet sahibidir. Şimdi ayeti açıklayalım. Allah-u Teala buyuruyor ki ben bir kanun koyuyorum. Ben bir ilan yapıyorum. Ben bir tebliğ veriyorum. Haga belâhul linnâsi gibi. Bu insanlara tebliğimdir diyor Allah. Fermanımdır. İşte ben burada bir kanun koyuyorum. Bir ferman koyuyorum. Diyor Allah. Nedir o ferman? Kıyamete kadar bu benim öğüdümü dinlemeyip maymunlaşan adamlar, manen maymunlaşan bu adamlara üzerine kötü, şiddetli azap edecek olan insanları göndereceğim. Benim kanunum bu. Bu değişmez. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kıyamete kadar böyle yapan nesillerin insanlarına bu azabı yapacağını söylüyor Allah. Bu demektir ki kıyamete kadar kötülük devam edecek, iyilik de devam edecek. Allah-u Teala öğütten anlamayan kötüleri, ona direten, ısrar eden, kötülükte ısrar edenlere Allah-u Teala buyuruyor ki işi ben ele alacağım. O adamları onların üzerine süreceğim ama onlar azap edecek onlara. İnsanlar insanları azap edecek diyor. Bak bak bak bak bak. Ama o işi, o adamları ben süreceğim onların üzerine. İş bana ait. Ama azap ise o insanlar yapacak onlara. Yani iyiler kötüleri disipline edemezse onlara Allah-u Teala buyuruyor. Ben insanları göndereceğim, onlara ceza vereceğim. O insanlar, o insanların kölesi olacak. O insanlar, o insanları öldürecek. O insanlar, o insanları istismar edecek, kullanacak. Bu bir azaptır. Bir insanın, bir toplumun, güçlü bir toplumun zaman geçip efendim başka bir toplumun kölesi durumuna düşmesi dünyanın en büyük azabıdır. Evet. Yani üç şey var ya, üç şey. Hani peygamberimiz buyurmuş ya, iktidardayken düşen, İhtilalleyip düşen adam, zenginken fakirleşen adam, sıhhatliyken hastalanan adam, bunlara acınır. Bu üç kişi çok önemli. Şimdi güçlü bir toplumun Allah tarafından cezalandırılıp onu başka bir toplumun emri altına sokması, o toplumun onu kullanması en büyük azap. Bunları görüyorsunuz. Bunlar dünya tarihinde oluyor. Roma İmparatorluğu'nu bir düşünün. Neydi? Esiyordu. Akşam konuştum. Rüzgarı vardı. Ne oldu sonra o rüzgar? Osmanlı'nın rüzgarı ne oldu sonra? Ha? İşte böyle. Şimdi Allah-u Teala çok ilginç bir kanun daha koyuyor. Öğüdü dinlememek ve öğüdün tam tersi davranışları yapmakta ısrar etmek cezayı hemen verir. Halbuki Allah-u Teala buyuruyor ki ben cezayı ertelerim. Beklerim ki kulum dönsün. Bu ihtimal var. Dönebilir. Kul dönebilir. Onun için cezalandırmaz Allah. Mühlet verir. Emhilhum ruveyda. Yani mühlet verme olayı Allah'ın tatbikatında vardır. Sünnetullah'ta vardır. Ve bu sünnette Peygamberimiz o uyguluyor. Sen bunu yap diyor. Mehil ver. Fakat öyle günahlar vardır ki hemen yapışır. Bir, mazlumun ahı. Ayet. Zulme uğrayan adam beddua etti mi yapışır. Sonra babanın ahı. Niye annenin değil? Annenin derler, alimler böyle bir yorum yapmışlar. Benim çok hoşuma gider. Annenin sütü bedduanın ani oluşunu engeller. Ama şimdi kadınla çocuklara süt vermediği için yapışıyor şimdi. Şimdi çocuklar emzirmiyor. Yapışıyor. Hemen ok gibi delim geçiyor. Evet. Ha, mazlumun ahı, anne babanın bedduası çok tehlikeli, bunu yapmamak lazım işte. Şu Türkiye'nin, bakın söylüyorum size, iyi dinleyin beni gençler. Şu Türkiye'nin asaletini iki büyük şey yıktı. Yıkıyor. Bir numarası haram lokma, iki numarası beddua. Bu beddua anne baba bedduası olur, bu beddua mazlumun bedduası olur. Zulme uğramış adamın, haksızlığa uğramış adamın bedduası olur. Ama bu Türkiye'mizin asaletini yıktı. Yıkıyor. Haram lokma ile beddua. Bu bakımdan beddua almayacaksınız. Ve anne babalar beddua etmeyecekler. Beddua geri döner, sana gelir. Çocuğuna beddua edersin, sana gelir. Bunu babama demişim ben. 40 sene evvel. Babam şaşırmıştı. Beddua etme dedim abime. Gelir senin başına çöker. Aynen öyle olur. Hiç. O zaman ben çocuğum, delikanlıyım. Yani immatiti falan okuyorum. Yani. Efendim. Şimdi niye söyledik bunu? Allah-u Teala buyuruyor ki böyle bir günaha beni dinlemeyen, benim öğüdüme ters düşen, ters düşmesi gibi yetmemiş gibi ısrar eden. Dera, seri'ul ika, süratle ceza verir. Hemen. Ama şunu da iyi bilin ki, eğer dönerseniz, ben gafurum, ben rahimim, merhametliyim. Ben derhal affederim sizi. Önemli olan sizin dönmenizdir. Değişime uğramanızdır. Bir gönül ki değişime uğramış iyiden yana, kötüden iyiden yana değişmiş, bir davranış ki değişmiş, ha ben onu azap etmem diyor. Ben bu değişimi azap etmem. Bu, şimdi ben bu değişimi azap etmem lafı nereden hoca efendi? Delil getir buraya. Gayet basit. Hemen giderim onu bulurum onu. Öyle kafadan konuşmuyoruz. Kafamın arkasında bunlar var da konuşuyoruz. Bak. Bak şimdi. Ayete bak. Ve mâ kâne rabbuke. Senin Rabbin değil. Liyühlikel gura. Ülkeleri helak edici değildir. Bi zulmin. Haksızlıkla. Ve ehlühâ muslihûn. O ülkelerin halkı ıslahat yapıyor. Değişiyor. Düzeliyor. Düzelen topluma helak yoktur. Değişime uğrayan. İşte bu ayet. Kafamda olduğu için, kafamın arkasında olduğu için... O bana söylüyor, konuş, de. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor, bu ısrar edenler böyle devam ettiler ya, bakın bir daha ne ceza verdim onlara şimdi, bak ya şimdi. وَقَدَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضُ اُمَمَا Onları parçaladım. O İsrailoğulları. Buna birinci derecede İsrailoğullarını söylüyor. Tabii sadece onlar değil. Bunları bize anlatıyor. Bizi terbiye ediyor Allah-u Teala. Onlar okuyacak değil mi? Ve kattanahum, onları parçaladım. Fil evli, yeryüzünde umama, gruplar olarak. Onları dağıttım. Bak bugün İsrailoğullarına bakın, Yahudiler dünyanın her tarafında var. Onların bir araya gelmesini engelledim diyor Allah-u Teala. Bitti. Onlar orada, o memleketlerde orada öyle öyle kalacaklar. Şimdi burayı kurdukları, bir araya geldikleri zaman da rahat edemezler. Bak rahat edemiyorlar işte. Kuduruyorlar. Çocukları da öldürüyorlar. Onlar bir araya geldi bitiriyorlar işte. Şimdi bak bu dehşet bir şey. Yani sen zannediyor musun Müslümanları da dağıttı Allah-u Teala. Bak bak. Bak yani bunu uyguladı ya. Müslümanlar kaç devlet oldu Osmanlı? 50 devlet mi oldu? Ne oldu? Yani Osmanlı topraklarına kaç tane devlet kuruldu? Öyle yanlış yaparsan, bak Makedonya'da kaldı orada, Kosova'da kaldı orada, Bosna Hersek'te kaldı orada, o biri kaldı bilmem nerede, o biri bilmem nerede kaldı, darmadağın oldu Osmanlı gitti. Aha işte bu ceza. Aha. Tarihi buradan okuyacağız. Bu hatayı görmezsek yanlış yaparız. Yani Allah-u Teala diyor ki onları bana diyor, sana diyor, Müslümana diyor. Fakat ta'nâhum, onları böyle doğrayacağım, parçalayacağım. Fil ardı, yeryüzünde umama, gruplar halinde onları dağıtacağım. Minhumus salihûne ve minhum dûneden. Onlardan bazısı iyi insanlardır. O İsrailoğullarından bazısı iyi insanlar. Ve minhum dune zalik. Bir kısmı da böyle değildir diyor. İyi değildir. Bir kısmı da böyle değildir. Ha bir toplumun tamamı kötü olmaz. Tamamı da iyi olmaz. Çünkü dünyada hiçbir peygamber silme mükemmel bir Müslüman toplu oluşturmamıştır. Yok böyle bir şey. Bunun en başarılısı Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Peygamber'in başarısı %51'in üzerindedir. Ayete göre ha. Böyle şey konuşmuyor. Dedikodu yok. Kafadan sıkma yok. Nerede? Yusuf suresinin sondan ikinci sayfasının son ayeti. Ve ma ekserun nase velev haraste bi müminin diyor Allah. Ne kadar arzu edersen et ya Muhammed, insanların çoğu Müslüman olmaz. Ama en başarılısı yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Peygamberimiz %49'a yakındır başarı oranı. Ama Peygamberimizden sonra Arapların içerisinde kafiri de kaldı, müşriği de kaldı, o da kaldı, münafığı da kaldı, kaldı. İyi ile kötü yan yana yürüyecek. Yürür. Toplumlarda olacak ama Allah'ın istediği, bu Kur'an'da istediği iyilerin hakim olmasıdır diyor. İyiler, iyiler. Bunu da ayetlerde okudum. Ve evlâ defullâhin nâse bâlahum bi bâlın lehuddimel savâmi ve evlâ defullâhin nâse bâlahum bi bâlın lefesedetil arlu. Yani bunların ayetleri var. Ne yani? İyiler hakim olacak diyor, kötüleri engelleyecek diyor. Ben böyle bir kural koydum. Öyle hep Allah yapsın. Allah gönder. Ben Bedir'de gönderdim ama öyle her zaman olmaz bu. Siz gitmeseydiniz Bedir'e ben melek göndermezdim işte. Sen de çalışacaksın benden. Hep beraber. Bedir'e sen de gideceksin. Savaşa hazırlanacaksın. Ha bakıyorum ki kullarım benim bu Müslümanlar bir avuç, bunda da bir şey yok. Döndürdüm onlara 9000 melek diyor Allah-u Teala. 9000 melekle Bedir Savaşı'nı kazandık işte. Ha. Sen olmadan ben sana yardım etmem. Şimdi Allah-u Teala diyor onları gruplara ayırdım, yeryüzüne dağıttım. 1948'e kadar öyleydi işte. Görüyorsunuz. Efendim. Ve İsrailoğulları, Yahudiler Kadir Şinas olurlarsa Osmanlı'ya, Türk milletine çok şükran borçludurlar. 500 sene evvel o İspanya'dan onları alıp getiren biziz. Hitler'in hegemonyasından o profesörleri kurtarıp Türkiye'ye getiren Atatürk'tür. Ve İstanbul Üniversitesi'ni kurdurdu onlara. Yani biz Kadir Şinas, biz insanları acıyan, insanları izdiraptan kurtarmaya çalışan bir millettir. Bizim tarihe böyle geçmiş. Böyle gidecek. Çünkü biz İslam kültürünü almışız. Muhacirliğin ne olduğunu biliriz. Zulmün ne olduğunu biliriz. Aslında İsrailoğulları tarihlerine bir baksalar var ya, inanın bu memlekette ayaklarımızı yıkamalarlar. Evet. Bu budur. Kadir Şinas insan bunu yapar. Ne oldu sana? 500 sene evvel ne oldu sana İspanya'da biliyor musun? Tarihine neyi var? Şimdi gelip bizden vuruşuyor. Niye bize niye 1 minute dedirttiriyorsun? Niye? Hay hay deyip geçmen lazım. Hocam bir ayette de... Tamam. Konuşmuş. İstim üzerineyim ben şimdi böyle takılma bana. Ha buradan atarım üstüne ha. Evet şimdi tabii bu emir onları böyle parçalara bölerim. Yeryüzüne dağıtırım. Prensibi sadece onlara değil. İşte bize anlattım size. Bak ne hale geldik. Yani Osmanlı'nın 700 sene idare ettiği topraklara ne hale geldi. Bu bir nedenle geliyor. Bu bir nedeni var bunun. Öyle şey Allah-u Teala bunu yapmaz. Bak şunu söylüyorum size, iyi bilin. Gönlünde gerçekten Allah'a iman olan bir toplumu Allah Yahudi'nin ve Hristiyan'ın ayakları altına vermez. İyi bilin. Çünkü bunun kuralını da Ali İmran'da koymuş. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, kederlenmeyin. Gerçekten inanıyorsanız üstün sizsiniz diyor Allah-u Teala. Evet. Bu ferman. Gerçekten inanıyorsan sen üstünsün diyor. O iman kelimesinin içerisinde akıl da var ha. Yani aklını kullanıp iman ediyorsun da gerçek imanı. Akılsız bir adamın imanı olmaz. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ Bak işte bak. Tabii Allah. وَبَلَوْنَاهُمْ onları imtihan ediyoruz. بِالْحَسَنَاتِ güzelliklerle, iyiliklerle وَالسَّيِّئَاتِ kötülüklerle imtihan ediyoruz. لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ Umulur ki dönerler. Hala Allah-u Teala bu şekilde olan insanların bile dönmesinin ümidini besliyor. Umut çok önemli. Ve Allah-u Teala dönerler diye ben onları güzelliklerle, iyiliklerle imtihan ediyorum. Bu temel prensiptir. Yani biz Allah'a söylesek, Ya Rabbi, ya bu kötülüğü bu insanlar oluşturdular. Bunlara bu kötülüğü oluşturmasaydın. Yani bu dünyada niye böyle iyilik, kötülük var? Ya Rabbi. Bunun cevabını Enbiya suresinin 3. sayfasının son ayetinde verir. Ve neblûküm bişşerri vel hayri fitne. Ve ileynâ turcaun. Bak burada da turcaun, orada da turcaun. Sizi İyiliklerle, kötülüklerle imtihan ediyor. Bu dünya bir imtihan salonudur. Dersimi veriyorum size, peygamberleri gönderiyorum ve sonra sizi imtihan ediyorum. Burası bir sınıftır. Soru bir, yaz. Kötülük. Soru iki, iyilik. Soru üç, yokluk. Soru dört, varlık. Bunlar hepsi imtihan. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ان الله تعالى bu dünyayı bir imtihan salonu yapmıştır. Bu imtihan salonunda cenneti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak en büyük ödül. Allah'ın rızasını kazanmak. Ezan mı okuyor? Aşağıdaki ayet kaldı bir daha haftaya. Uzun bir ayet ama Çok ilginç şeyler var orada. Efendim, değerli kardeşlerim, bugün ne anlattık? Bugün böyle genel hattıyla konuşacak olursak, Allah-u Teala buyuruyor ki, benim öğüdümü, öğüdü unutanlar ol. Bu öğüdü unutmak ve ardından o öğüdü hiç dikkate almadan gene o kötü işlerine devam, ısrar eden insanları ben ağır bir şekilde cezalandırıyorum. Bunların bu cezanın bir şekli, onların benim nazarımda maymun farkı. Maymun ederim onları. Manen onlar benim anlamda maymundur. Manen. Bedenin değil. Ve onları ben darmadağın ederim. Benim öğüdümü darmadağın edeni ben de yeryüzüne dağıtırım. Oraya, buraya, oraya, buraya o milletlerle uğraşsın dursunlar. Kullanılsınlar, ezilsinler, ızdırap çeksinler. Bir millet, bir kültür kurmasınlar. Bağımsız bir devlet olmasınlar. Diye oraya. Böyle dağıtırım. Böyle bir ceza veririm diyor. Ve bu cezayı süratle veririm diyor. Sürat. Bekleme yok. Dem. Seliyahul ikam. Dedi. Bugün bunları anlattı. Tabii muhteşem bir sosyolojik kanunlarla Allah-u Teala bize bu konuyu anlatıyor. Ve ben şu dua yapıyorum. Ya Rabbi, buyuruyorsun ki En'am suresinde, fezekkir bihi en tübsele nefsüm bima keser. Yaptığı amellerle kazandıkları ile heder olan bir nefse Kur'an'la vaaz et. Ya Rabbi, bize de Kur'an'la o Kur'an vaazını dinleyelim ya Rabbi. Dinlemeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Ve Kur'an'la öğüt veren din adamları yetiştirmeyi de bize nasip eyle ya Rabbi. Dedik. Burada vaazımızı bitirdik efendim. Gelecek hafta buluşmak üzere. El Fatiha. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله إلى آخر آية صلى الله عليه وسلم. محترم جماعة المسلمين tabi yakında hac ibadeti gerçekleşeceği için müftülüğümüz bugünkü hutbenin hac konusunda verilmesini istemiştir. Bu bakımdan ben kendi üslubumla müftülüğün öngördüğü bu konuyu işlemeye çalıştım. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah okumuş olduğum Bakara Suresinin 196. ayetinde bir emir veriyor. Haccı ve ümreyi Allah için tamamlayınız. Bu bir emir. Hac Suresinin 4. sayfasında وَاَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlara haccı ilan et. Hakeza Âl-i İmran Suresi'nde وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَدَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Hacca gitmeye gücü yeten, oraya gitme imkanı olan kimseler üzerine Allah için haccı yapmak farz kılmıştır. Böylece farkındaysanız başka bir ayetinde 197. ayete bakarak El-Haccü eşhurun malumat فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَارَ فِي الْحَجِّ ayetinde haccın farz olduğu ortaya çıkıyor. Peki ya Rabbi, haccı niye farz kıldı diye bir soru sorsak, buna ayetlerle cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bakara Suresinin 197. ayetine göre haccın üç tane büyük eğitici unsur olur. Bir tanesi fela ve fefe. Cinsel ahlak bakımından eğitimdir. Cinsel ahlak. Vela fusuka, fasıklık olmayacak. Biz orada zannediyoruz ki sadece orada olacak. Hayır, hayır. Haçta bunun eğitimini veriyor. Mescid-i Haram Üniversitesi eğitimini veriyor. Dünyaya eve götüreceksin bunu demek. Hacılar bu ahlakı dünyanın her tarafına götürecekler. Birisi fasıklık olmayacak. Vela cidâle fil haç. Ve cidâl da olur. Tartışma, kavga da olur. Kavga yapmamayı, fasıklık yoldan çıkmamayı, cinsel ahlaksızlığın yanlış olduğunu öğretir. Bir ibadettir bu. Haç ibadeti. Sadece gidip böyle görmek, ziyaret etmek değil. Onun bizim ahlakımıza bir katkısı olması lazım. Üç, dördüncü büyük eğitim müessesesi olması bu ibadetin. O da yeşile ve hayvana dokunamaz. Mescid-i Haram. Bu sadece orada değil. Dünyanın her tarafında hacılar bunu getirmesi lazım. Yani lüzumsuz yere